Hatta bu özellik genel olarak Mekki surelerde, yani kısacası Kur'an-ı Kerim'in tamamında vardır. İslam dini ve Kur'an-ı Kerim hayatla irtibatı olmayan, hayatla ilgisi olmayan bir kitap değildir. Hayatla birebir örtüşen, hayatla birebir ilgilenen bir kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim de Müslümanların hayatı açısından önem atfeden her bir konuya, gerek vahyin nüzulü döneminde, gerekse de vahyin nüzulünden sonra önemi bulunan, önem arz eden her bir konuya el atmış ve o konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Haliyle Medine'de inen Kur'an-ı Kerim'in bölümlerinin Medine'de olup biten, gerek itikadi, gerek fikri, gerek ibadi, gerek ameli ve ahlaki her bir mevzu ile de alakalanması, olup bitenler ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerinin nazil olması son derece tabii bir hadisedir. Dediğimiz gibi bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'in doğrudan doğruya hayat ile ilgilenen, doğrudan doğruya hayatı yönlendirmek isteyen ve doğrudan doğruya hayatı etkilemek, hayatın içine girmek, hatta hayata tamamıyla hükmetmek isteyen bir kitap oluşundan ileri gelmektedir. Onun için bir bakıyoruz ki Medine'de nazil olmuş bir sure olan En-Nisa suresinde baştan şimdiye kadar, yani 44. ayet-i kerimeye kadar görmüş olduğumuz konulardan farklı ama Medine'de nazil olmuş Kur'an açısından ve Medine'de yaşanan olaylar açısından hiç de yabancısı olmadığımız, aksine çok iyi tanıdığımız, medeni surelerde çok iyi tanıdığımız, yakından bildiğimiz, aşina olduğumuz bir konuyu ele aldığını görüyoruz. Bir mevzuya el attığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim aynı konuları ele alışı açısından belki birçok tekrarları ihtiva eder. Fakat her bir konunun ele alınışı, ele alındığı yerde kendine ait özellikler de taşıdığı Kur'an-ı Kerim'i tanıyanlar açısından bilinen bir husustur. İşte burada da Yahudilerin mevzu bahis edildiğini görüyoruz. Hepinizin de bildiği gibi Nisa suresinden önceki iki medeni sure olan başta Bakara suresi, arkasından Ali İmran suresinde de onlardan çokça söz edilmişti. Fakat Bakara suresinde İsrailoğullarının ele alınan durumları ile Ali İmran suresinde onlara dair nazil olmuş veya onlar vesilesiyle veya onlardan söz eden ayet-i kerimeler Bakara suresindekinden farklıydı. Konuyu farklı şekilde ele alıyordu. İşte bu surede de şimdi göreceğimiz ve daha sonra gelecek olan İsrailoğullarını şu veya bu şekilde ilgilendiren ve onların mevzu bahis edildiği ayet-i kerimelerde de onların İslam açısından farklı bir önemi haiz olan bir başka cihetten onları ele aldığını, onların başka yönlerini dile getirerek Müslümanları bu konuda uyardığını görüyoruz. Diyor ki Cenab-ı Mevla 44. ayet-i kerimede bu surenin, Estaizu billah, أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ السَّب۪يلِ Kendilerine kitaptan bir pay verilen kimseleri görmedin mi? Onlar dalaleti satın alıyorlar. Sapıklığı satın alıyorlar. Üstelik sizin de doğru yoldan sapıtmanızı, uzaklaşmanızı istiyorlar. Elem tera, görmedin mi manasına ise de bu hayreti gerektiren, hayret etmeyi gerektiren bir sorudur, bir üsluptur. Yani onların bu şekildeki hal ve tutumları seni hayrete düşürmüyor mu? Bu da şu demektir. Bu sorunun sorularak başlandığı söz, ifadeler ve ibare başlangıcı onlardan sonra gelecek ve anlatılacak hallerin hayreti mucip, şaşkınlığı gerektiren ve esas itibariyle olmaması gereken işlerden olduğuna dikkat çekilmek istenmektedir. Bu dikkatle birlikte Müslümanlar onlara karşı gereken şekilde tedbirleri alarak kendilerini onlardan korumaları için de ayrıca bir uyarı mahiyetindedir. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olduğu halde onlar ne yapıyorlar? Dalaleti bedel ödeyerek satın alıyorlar. Bu şu demektir. Kitaptan az bir pay bile, kitap, ilahi kitabın değeri ve etkinliği çok büyüktür. Kitaptan az bir pay bile aslında gereğine riayet edilse, anlaşılsa, idrak edilse, onun istediği doğrultuda amele yönelinse, o pay bile, o kısım bile insanları, o paya sahip olan kimseleri hidayete iletmeye elverişlidir. Kur'an'ın nazil olduğu zamanda Yahudilerin elinde bulunan Tevrat'taki o değiştirilmemiş, doğru hükümleri hala muhafaza eden o bölümler bile eğer onlara sahip olanlar tarafından gereğince riayet edilseydi onlara, gereğince uygulansaydı, dalaletlerinden kurtulmaları için yeterdi. Çünkü ellerinde bulunan Tevrat'ta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i, ona indirilen Kur'an-ı Kerim'i ve bunların ihtiva ettiği, daha doğrusu bunların ifade ettikleri İslam'ı hak din olduğunu anlamak için yeterliydi. Çünkü ellerinde bulunan Tevrat'taki bilgilerle onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Kur'an-ı Kerim'in tespit ettiği ve nitelendirdiği gibi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanıyabiliyorlardı. Sadece bu kadarı bile gereğini yerine getirmiş olsalardı hidayet bulmaları için yeter, artardı bile. Onun için Cenab-ı Allah kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olduğu halde dalaleti satın alanları, sapıklığı tercih edenleri ve bunun karşılığında farkında olsalar da olmasalar da bir bedel ödemek durumunda olanları görmedin mi? Ne hayret edilecek iş yapıyorlar onlar. Ne kadar mantık dışı, ne kadar da akıl dışı iş yapıyorlar. Yaptıkları işin açıklanabilir, kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Kendilerinin sapmaları yetmiyormuş gibi hak üzere olan sizlerin dahi ve yuridune en tadillu sebil, doğru yoldan sapmanızı, şaşırmanızı, o yolu bırakmanızı istiyorlar. Yolunuzu şaşırmanızı, şaşırarak sapıklığa, dalalete düşmenizi istiyorlar. Haydi kendilerinin dalalete düştüklerini belki izah ederiz diyor. O anlama geliyor. Ya sizleri dalalete düşürmek istemelerinin sebebi ne? Sizlere olan düşmanlıkları, sizi kıskanmaları, sizlere olan kin ve adavetleridir. Vallahu a'lemu bi a'daikum. Allah sizin düşmanlarınızı en iyi bilendir. Dolayısıyla Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bildiği için siz de Allah'ın bildirmesiyle onları biliniz. Siz onların size karşı giriştikleri propagandaların etkisi altında kalarak, günümüzde medyanın etkisi altında kalarak, beyin yıkama faaliyetlerinin altında kalarak düşmanlarınızın kim olduklarını bilemeyebilirsiniz. Allah en iyi bilendir. O halde eğer birileri sizlerin her konuda olduğu gibi bu konuda da hakikati, gerçeği görmenizi istemiyor, İstemediği için de görmenizin önünde her vesileyle engeller koyuyor ise, bunun yolu vardır. Bunların etkilerini boşa çıkarmanın yolu vardır. Kur'an-ı Kerim 14 asır önce nazil olduğu tazelikte hala ellerimizin altındadır, elimizdedir. O Kur'an'ın bize tanıttığı şekliyle biz düşmanlarımızı rahatlıkla tanıyabiliyoruz. Tanıyabilmemiz lazım. 14 asır önce Kur'an nazil olduğu zamanda müminler Yahudilerle aynı şartları, aynı sosyal hayatı, aynı şehri paylaşıyorlardı. Bunun etkisiyle Yahudilerin ta eskiden beri Medine'deki önceleri müşrik olan, sonradan Müslüman olmuş olan Es ve Hazreç ile olan münasebetlerin etkisiyle, dostluklarının hala devam etmesinin etkisiyle, Yahudilerin gerçek niyetleri ve daha başka sebeplerle bir takım Müslümanlar tarafından fark edilemiyordu. Günümüzde de bu ümmetin gerçek düşmanlarının kimlikleri, nitelikleri bizlere unutturulmak isteniyor. Gösterilmek istenmiyor. Bütün ümmete karşı mücadele eden, savaş veren Yahudilik ve Siyonizm adeta Arapların meselesi, Filistinlilerin problemi gibi gösterilmek isteniyor. Ayaklar altına alınan mukaddeslerin sanki bizimle hiç alakası yokmuş gibi. Yahudiliğin teşkil ettiği tehlikenin sanki İslam ümmetinin diğer unsurları için hiçbir zararı yokmuş gibi. Ümmetin tamamı için ne kadar büyük bir tehlike oldukları göz ardı edilerek, görülmesin istenerek, mesele Filistinlilerin kendi aralarındaki, Yahudiler de dışlanıyor, kendi aralarındaki kardeş kavgası gibi gösterilmeye çalışıyor. 50 yılda Müslümanların bu bütün ümmete karşı savaşını sinsice sürdüren, bu kavme, bu Siyonizm tehlikesine karşı aldığı mesafe işte o noktadan bu hale gelmiştir. 67 yılında güya delinin birisinin şeyiyle, efendim ne oldu? Mescid-i Aksa yakıldı vesaire. İslam ülkeleri konferansı örgütü kuruldu. Örgüt, konferans, sonra teşkilat, ne denirse dendi. İKT, İKO falan denirse artık. Bir iki gün öncesinde güya toplantısı yapıldı. Örgütün kuruluş senedine göre İsrail'in yayılmacı politikasının önlenmesi gerekiyor. ...67-2007... ne eder? 40 sene. Biri saymayalım. 40 yıl. 80 yıl yaşayan bir ömrün, bir insan ömür yarısı. 61 yaşarsa bir insan ömrünün 1/3. Ne mesafe alındı? Hiçbir mesafe alındığını ben hatırlamıyorum. Ben yaşım itibariyle aranızda hatırlayanlar vardır. Mescid-i Aksa'nın yakıldığı günleri de gazetelerden öğrendiğimiz kadarıyla hatırlıyorum. Örgütün kuruluş için öncülük eden Kral Faysal'ın başta olmak üzere öncülüklerini de hatırlıyorum. Kuruluş aşamasını da hatırlıyorum. O dönemden bu yana ne yapıp ne ettiğini de hatırlıyorum. Daha doğrusu ne yapmayıp ne etmediğini hatırlıyorum. Hiçbir mesafe alınmış değil. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in gözüyle nasıl 14 asır önce dostlarını ve düşmanlarını tanımak mecburiyetinde idiyse, bugün de aynı şekilde dostlarını ve düşmanlarını yine Kur'an-ı Kerim'in gözüyle, Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden tanımak, anlamak, hadiseleri yorumlamak zorundadırlar. Olan biten, efendim nüfus cüzdanları veya menşeleri itibariyle Filistinlilerin kendi arasındaki kavgasında bile gerçekte bir Filistin kavgası yoktur. Kavga iman ve küfür kavgasıdır. Hak ile batıl kavgasıdır. Yahudiliğin, Siyonizmin, İslam'a ve Müslümanlara dünyanın genelinde sinsi bir şekilde, Filistin özelinde de açık ve aleni bir şekilde sürdürülen bir kavgadır. Ve biz Müslümanlar bu konuda ne zaman tuzağa düşüyoruz? Kavgayı, savaşı, mücadeleyi bir ümmetin bir diğer ümmete, bir dinin diğer bir dine karşı verdiği bir savaş, bir mücadele olarak görmeyip onu son derece daraltan, marjinalleştiren bir bakış açısıyla olayı gördüğümüz zaman davayı kaybetmiş oluyoruz. Müslümanların bu bakımdan Kur'an-ı Kerim 14 asır önce olup biten bir olaydan bahsediyor gibi bu ayetlere bakmamaları gerektiğini anlatmak için bu parantezi açtım. Kur'an-ı Kerim'den de İsrail oğullarıyla alakalı, Yahudilikle alakalı, onların hakka, İslam'a karşı, Allah'a karşı olan o şifa bulmaz, hiçbir şekilde barışı kabul etmez düşmanlıkları, Kur'an-ı Kerim'in bize yönlendirdiği şekilde, bizi yönlendirdiği şekilde tarafımızdan tanınıp anlaşılmadığı sürece bizler bu savaşa istediğimiz kadar güçlü girelim, savaşı kaybetmeye mahkum kalırız. Ama olanın bitenin Kur'an'ın tespit ettiği şekliyle tarafımızdan anlaşılması halinde güçsüz olduğumuz zamanlarda bile bu savaş Allah'ın izniyle İslam'ın zaferiyle neticelenecektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti kerimelerini çok iyi anlamak, yakından tanımak ve onları Kur'an-ı Kerim'in her ayeti olduğu gibi günümüze kadar taşımak zorundayız. Geçen dersimizde teyemmüm ile ilgili ayeti okuduk. Değil mi? Onu 14 asır öncesinin meselesi olarak gördük mü? Görmedik. Günümüzde de aynı şartlar, her Müslüman teyemmüm etmesi gereken şartlarla karşı karşıya kaldığı takdirde ne yapacak dedik? Teyemmüm edecek dedik. İnanın o ayeti kerimenin günümüze kadar uzanan gerçeğiyle, hükmüyle, bu görmekte olduğumuz ayet-i kerimelerin günümüze kadar gerçeği belirleyici ölçü olmaları açısından hiçbir fark yoktur, görmemeliyiz. Biz Kur'an-ı Kerim'i 14 asrının Müslümanlarıyla, Müslümanlarına hitap ettiği gibi aynı tazelikte, aynı dirilikte, aynı canlılıkta bize hitap ettiğini kabul edersek, onlar için o günde anlatılanlar mevzubahis olduğunu görecek olursak, o zaman Kur'an-ı Kerim'i anlamaya başladık demektir. Yoksa, evet o 14 asır önce demek ki böyle Yahudiler vardı ve bunlar kitap ehli olarak Allah'ın ayetlerini kapatıyorlar, gizliyorlar, saklıyorlardı. İnsanlarına hakikati açıklamıyorlardı. Müslümanlara karşı bitmez tükenmez kinleri vardı. Hay Allah'ın laneti üzerlerine olsun deyip işi bitirdiğimiz takdirde biz bu Kur'an-ı Kerim'i layıkı ve çile anlamış olmayız. Bu nokta özellikle çok önemlidir. Ve her birimiz kendi cehd ve gayretimizle Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman onu günümüze taşıma gayretini gösterelim. Ayet-i kerimelerde anlatılanların günümüzle ne şekilde örtüştüğünü tespit etmeye çalışalım. Göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam eden uçsuz bucaksız ufuklar açıyor önümüzde. Kur'an-ı Kerim'i o zaman daha iyi anlamış oluruz. Onun için diyor ki Cenab-ı Allah 45. ayet-i kerimede "Vallahu a'lemu bi'a'daikum." Düşmanlarınızı bu kitaptan öğreneceksiniz yani. Allah'tan öğreneceksiniz. Kendiniz veya başkalarının İslami olmayan kriterlerle ürettikleri kimseler ne dostumuz olur ne düşmanımız olur. Kur'an'ın kendi ölçüleri içerisinde düşman olarak gösterdikleri bizim düşmanımız, dost olarak gösterdikleri bizim dostumuzdur. Bunun dışında her konuda olduğu gibi, her konuda olduğu gibi bu mevzuda da bizim için kıstas yine Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Veyahut da İslam'ın kendisidir. Başka ölçü tanımak bir Müslümana yakışmaz. Zaten devamı da böyle gösteriyor ayet-i kerimenin. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Düşmana karşı insanın dosta ihtiyacı var. Veliye ihtiyacı var. Himaye edene ihtiyacı var. Kim? Yahu Amerika başta olmak üzere, arkasından Avrupa, arkasından Rusya, arkasından Çin, Hindistan, Japonya, bilerek veya bilmeyerek, bilinçli veya bilinçsiz, dünya Siyonizminin menfaatlerine, Yahudiliğin menfaatine bir şekilde hizmet ediyorlar. Ben Müslüman olarak yapayalnız ve kimsesizim. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. İsterse bütün insanlık bir araya gelsin. Ve isterse bir Müslüman tek başına kalsın. Bütün insanlık bir tarafta, o bir tarafta olsun. Onun yeteri kadar bir dostu ve yeteri kadar bir yardımcısı vardır. O Allah'tır. İşte ayet bunu ortaya koyuyor. Yahudilerin hileleri, desiseleri, sermayeleri, dünya siyasetini şu veya bu şekilde etkilemeleri veya yönlendirmeleri, ki ben size şunu da söyleyeyim. Yahudiliğin etkilisiyle alakalı olarak anlatılanların, söylenenlerin çoğu da şöyle toplu iğne ucu değdirdiğiniz takdirde patlayacak bir balondan ibarettir. Öyle gerçekle de o kadar etkisi yoktur. Var. Gerçek olanı var. O ayrı bir konudur. Fakat abartıldığı kadar da değildir. Evvela bunu da bilelim. Bunu da söyleyelim. Aman Yahudilik dünyayı istila etmiş, yapacak bir şey kalmamış. Bir Müslümanın kendisini kaptırabileceği bir düşünce değildir bu. Maazallah. Bu ayeti kerimenin, yarım ayeti kerime hatta, kısacık bir ayeti kerimenin yarısı bize yeter. Bu konuda. Nedir? وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا Veli olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. O ötesi olmaz. Müslüman, iman eden, Kur'an-ı Kerim'e olan bu imanı, bu teslimiyetiyle karşısındaki düşmanın gücünü hesaba katarak meydana atılmaz. Karşısındaki düşmanın sahip olduğu imkanları hesaba katarak da meydandan çekilmez. Onun için sadece bir mesele vardır. Nedir o? Bir, kendisinin imkanı, imanı. İki, elinde bulunan imkanları nasıl evirip çevirebileceği ve Cenab-ı Allah'ın sünneti çerçevesinde bunları nasıl kullandığı, değerlendirebileceği meselesi. Bunlar birbirleriyle beraber mümin tarafından İmanın öngördüğü ölçüler içerisinde, düsturlar çerçevesinde, vaka alemine intikal ettirildiği takdirde, Müslüman her adımda alınabilecek en müstesna, en mükemmel, en üstün, en ileri başarıyı elde edebilecektir. Bunun için evvela bizim bakış açımızın Kur'an'a göre şekillenmesi zarureti vardır. Her bir hadiseye Kur'an'ın bize kazandırdığı o bakış açısıyla bakabildiğimiz takdirde olayları değerlendirmemiz ve onlardan alınacak neticeleri de ortaya koymamız veya tahmin etmemiz doğru olabilecektir. Allah demek ki düşmanlarımızı en iyi bilendir. O halde düşmanlarımızın teşhis ve tespitini onun kitabından hareketle, dininden hareketle yapmaya çalışacağız. O düşmanların sahip oldukları güç ve imkanların büyüklüğü de gözümüzü yıldırmayacak. Çünkü veli olarak bizim için Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter. 46. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah onların durumlarını anlatıyor. Neler yapıyorlar, neler ediyorlar. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضَعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ Ayet-i kerime uzun, bölüm bölüm mealini verip üzerinde durmaya çalışacağız. Yahudilerden kimileri vardır ki sözleri yerlerinden tahrif edip kaydırıyorlar. Ve işittik ama isyan ettik. İşit, işitmez olası ve bizi de gözet derler. Bunu da dillerini eğip bükerek ve dine dil uzatarak söylerler. Bu ayet-i kerime Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'in nüzulü döneminde İslam davasına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetine ve Kur'an-ı Kerim'e karşı takındıkları tutumu ve Müslümanlar arasında, kendileri arasında da iman edebilme ihtimali bulunanlara karşı sergiledikleri bir takım oyunlara, önemli oyunların önemlilerine ne yapıyor? İşaret ediyor. Sözleri yerlerinden tahrif ederler. Hepsi hayır. Kur'an-ı Kerim'in adaleti gerçekten çok müstesna. Müslümanların da her konuda olduğu gibi buna riayet etmeleri lazım. Daha önce yine bir vesileyle söylemiştik. Kur'an-ı Kerim o kadar hakikate itibar eder ki, içki ve kumarı Cenab-ı Allah'ın ilminde bir gün gelip yasaklanacağı belli olduğu halde, sana içki ve kumara dair soru soruyorlar diye sorulan soruya, o zamanın şartları içerisinde hikmeti gereği Cenab-ı Allah şöyle diyor, de ki onlarda büyük bir günah vardır. Bununla birlikte insanlara bazı menfaatleri de vardır. Aman yarabbi. Dinde haram kılınacak günahları çok büyük. Değil mi? Ayet-i Kerime söylüyor. Çok büyük olduğu belirtilen iki husus da yine şu veya bu şekilde insanların kendi değerlendirmelerine dahi olsa, göre dahi olsa veya hakikate göre dahi olsa bazı faydaların olduğundan bahsediliyor. Ve bu gündeme getiriliyor ve hakikat gizlenmiyor. Hakikat gizlenmiyor. Burada da hepsi böyle bir işi yapıyorlar demiyor. Aralarından bir kısmı. Ama kim bu bir kısmı? İfade yerindeyse ipin ucunu ellerinde tutanlar. Onlara liderlik edenler. Onları çekip çevirenler. Onları yönlendirenler bunu yapıyor. Bu büyük günahı evvela onlar işliyor. Ondan sonra kendilerine uyanları da bu dümen sularında, ifade yerindeyse avami bir tabir oldu, kendi dümen sularında ne yapıyorlar? Yollarını almalarını sağlıyorlar. Ne yapıyorlardı? Derse başlarken kısaca söylemeye çalıştığımız gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın niteliklerini değiştiriyorlardı. Oysa ellerindeki Tevrat'ta anlatılan özelliklere itibar edecek olsalardı, ki gerçeği görüyorlardı kendi iç dünyalarında, kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da hak peygamber olduğunu tanıyor, biliyor ve anlıyorlardı. Fakat bunu ne kendilerine, ne kendileri bunun gereğini yapıyorlardı, ne de kendilerinin ağızlarına bakan, kitabı okumayı bilmediği için arkalarından giden zavallı kimselere de açıklamıyorlardı. Olduğu gibi bırakıyorlardı her şeyi. Hayır, bu bizim kitabımızda tarif edilen peygamber son peygamber değildir diyorlardı. Sakın ha ona iman etmeyiniz. Arkasından daha başka tedbirlere de başvuruyorlardı. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki kendi yakınlarına, sabahleyin iman eder görünün, öğleden sonra inkar edin. Böylelikle imanları zayıf olan müminler, yeni iman etmiş olanlar tereddüde düşsün. Yahudiler arasından iman etmesi muhtemel olan kimseler, ya bizden daha iyi bilenler iman ettiler, herhalde bir şey gördüler ki dinlerinden döndüler, o halde biz de bu işten dönelim veya hiç yönelmeyelim diye düşünsünler diye bu mel'unane tedbirlere başvuruyorlardı. Her şeyi bilen Cenab-ı Allah onların her konudaki niyet ve tasarruflarını da biliyordu. Ve sözleri yerlerinden değiştirdiklerini haber veriyor. Az önce dedik ki, veya şöyle sorabilirsiniz. Az önce dediniz ki, Kur'an'ı günümüze kadar iyice taşıyalım. Bunun nesini taşıyacaksınız? Yahudilerin hakikati tahrifi bitip tükenmez ki. İslam ile alakalı özellikle tahrifleri bitip tükenmez ki. Buna ara vermediler ki. Özellikle de İslam devletinin, İslam ümmetinin paramparça edilmesinin planlandığı 19. asır ve 20. asır ile birlikte bu işin gerçekleştirildiği dönemlerde İslam üzerinde çalışan bütün Yahudi oryantalistlerin çalışmalarını tetkik ediniz. Veya örnek olmak üzere herhangi birilerinin çalışmasını tetkik ediniz. Bakınız orada ne güzel örnekler bulacaksınız bu ayet-i kerimedeki hakikati tahrif etmelerine. O kadar güzel örnekler var ki. Gerek peygamberin şahsıyla alakalı, gerek Kur'an ile alakalı, gerek İslam'ın hükümleriyle alakalı. Ve bu hala devam ediyor. Ve aramızdaki kıt akıllıları diyeyim artık, veya bize mahsup kıt akıllıları da kandırabiliyorlar. Etkileyebiliyorlar. Bu hallere kadar etkileri uzanabiliyor. Hani bir Arap şairinin bir ifadesi vardır. Diyor ki, bu gece dünkü geceyi ne kadar da andırıyor. Veya bunu tarih sadedinde tarih tekerrürden ibarettir diye ifade ederler. Aynı olayların yaşanması manasına değildir bu elbette. Fakat özellikle Kur'an-ı Kerim'in evrensel hakikatleri, kıyamete kadar geçerli olan hakikatleri dile getireceğini, getirmekte olduğunu daha doğrusu düşünecek olursak, hatırımıza bu gerçeği hatırımızda bu gerçeği tutacak olursak, o zaman gerçekten de dün olan bitenin Yahudiler eliyle bugün de olan bitenlere çok yakından benzerlik arz ettiğini görüp anlayacağız. Değişen bir şey yok değerli kardeşlerim. İslam'a karşı aynı cinayetler, İslam'a karşı aynı komplolar, İslam'a karşı aynı desiseler işlenmeye devam ediyor. Maksat ne? 14 asır önce gerçeği değiştiren Yahudi alimlerinin maksadı neydiyse günümüzde de aynıdır. Neydi maksat? İki maksatları vardı. Bir, zayıf müminlerin aklını çelmek. İki, aralarından iman etmesi muhtemel olan, imana eğilimli olanların önünü kesmek. Günümüzde de sözünü ettiğimiz, değindiğimiz, işaret ettiğimiz çalışmaların da amacı aynen böyledir. Aynen budur. Müminlerin, Müslümanım diyenlerin, kendilerini İslam'a nispet edenlerin, dinleriyle alakalı olabildiği kadar şüphe ve tereddütlerini çoğaltmak, faraza aralarından Müslüman olması muhtemel, yani Batı dünyasında, Hristiyanlık aleminde veya Yahudi aleminde veya diğer din ve ümmetler arasında İslam'a meyletmesi muhtemel olan kimselerin İslam'a eğilimlerinin önünü kesmek. Bu onlar için az bir kazanç değil ki. Çünkü kim ne derse desin, gücün belirleyicisi insandır. İnsanın da gücünün belirleyicisi güçlü bir imandır. Müminlerin imanı pekişirse, müminlerin gücü artar. Tam aksine imanı zayıf olanlar, imanları pekişecek yerde büsbütün soğutulursa, alın size müthiş bir kar. Düşman adına. Müminlerin sayısı artacağına azalsın. Dolayısıyla iman etmesi muhtemel olanların önleri de kesilsin. Onun için 14 asır önce olup bitenlerle günümüzde olup bitenler arasında bir fark yoktur. Mahiyetleri aynıdır, şekillerinde bir değişme vardır. Yaygınlıklarında bir farklılık vardır. Yoksa mahiyetleri, özleri arasında en ufak bir değişiklik yoktur. Bunlara onun için dikkat etmemiz lazım. Farkında olmamız lazım. Ve buna ek olarak, Müslüman olarak, İslam'ı ve bizi ilgilendiren her bir mevzuyu olabildiği kadar etraflı ve kapsamlı bir şekilde bilmemiz, anlamamız, idrak etmemiz, yorumlamamız ve bizim lehimize veya aleyhimize olan kısmı ile tespit edip çetelesini çıkarmamız ve bütün bunların neticesinde yapacağımız değerlendirme aşığında konumumuzu, tavrımızı, tutumumuzu belirlememiz icap etmektedir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a devam ediyor. Daha doğrusu söyledi, yaptıkları devam ediyor. Ve yekulûne semi'nâ ve asaynâ. Neuzubillah. Biz ne söylediğini ey Muhammed, Rabbinden sana indirilenleri tebliğ ettiğini duyduk. Neler emrettiğini, neleri yasakladığını duyduk ama isyan ediyoruz. İtaat etmiyoruz. Günümüzle örtüşmesi daha doğrusu o kadar geniş bir çerçevede sabit ki, buna örnek vermeye bile gerek görmüyor. Kendi cehaletini İslam'a mal ederek Kur'an'a itiraz eden, isminin başında prof, doktor olan nice insanlar gördük son günlerde. Kur'an-ı Kerim diyor, ilme aykırıdır. Ay senin ilmini sevsinler. Nasıl ilme aykırıymış? Bilmiyor ya. Efendim Kur'an-ı Kerim, göklerle yerin 7 günde, kainatın 7 günde yaratıldığını söylüyor. 7 gün diyor ha. 7 gün diyor. Kur'an-ı Kerim bir defa 7 gün demiyor. Senin profluğundan bu cehaletin dolayısıyla neyi almak lazım ben bilmiyorum. Ünvanını alın. Ünvanını alın. Çok affedersiniz. Söz meclisten dışarı eğer siz bir malum varlık kadar para etmez. Bunlar ünvanları veya şeyleri arkalarına sığınarak İslam'a iftira atıyorlar. İslam ilme aykırıdır. Hadi ilme aykırı olduğunu bilelim. Önce İslam hakkında bildiğini doğru bil. Kur'an-ı Kerim'in daha başında 30. ayete varmadan önce Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri 6 günde yarattığı belirtiliyor. 1. 2. Hangi İslam alimi, hangi müfessir orada geçen 6 günün günümüzde şimdi bizim dünyamız için söz konusu edilen 24 saat olduğunu söylemiş? Şimdi bu mutlak cehalet adına bu insanlar adı da bakarsınız bir Müslüman adı. Belki nüfus cüzdanında dini hanesinde İslam da yazar. Arkasından bu niteliklere sahip olan kimse kalkar der ki Kur'an ilme aykırıdır. Aykırılık kimde bilmiyorum ki. Cehalet kimde apaçık ortada. İşte onlar işittik diyorlar ve isyan ettik diyorlar. Bu zavallılar ne işitmişler, Ne neye isyan ettiklerini biliyorlar. Ne neyin karşısında çıktıklarını biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in 14 asır önce o cahillerin cehaletlerini yüze vurmasından daha ileri derecede bunlar cahildirler. Ah zavallılar. Keşke karşı çıktığınız İslam'ı, keşke reddettiğiniz Kur'an'ı veya tenkit ettiğiniz İslam'ı, tenkit ettiğiniz Kur'an'ı bilerek tenkit edebilseydiniz. Bilselerdi, hiç de bu şekilde de konuşmazlardı, ben eminim. Veya konuşmamaları gerekirdi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun denilir böyle hallerde. Cenab-ı Allah onlara da bizlere de inşallah şuur ve izan nasip eder de Kur'an-ı Kerim'in hitap ettiği şekilde hepimize peygamberin şahsında ve la takfu ma leysa leke bihi ilm düsturuna aykırı hareket etmeyiz inşallah. Yani bilmediğinin şeyinin izinden arkasından gitme. Evet. Kısa bir teneffüsten sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.